باب ما جاء فی الحسد باب دیکھو بیان دا اور آیاتو کی چراغدی کی پبارد حسد کی حسد ستوئی چیو شخص تمنا کئی دزائل کی دود نعمت دیو دا سے کسن چاہد دی نعمت مستحق دے کپڑی کی کوشش کئی کہ نہ کئی جنا نعمت دزن علی چی اللہ پچا دینی یا دنیای نعمت کرے او یو سڑے تمنا کئی چی دا نعمت دینی او دنیای دی دزن علی چی کدی بارک من دے تر ویو کنوی خودی تا حسد ہوئی او کدی دی بارک کوششم کئی ندی بیا باغی دے دا حسد سرا او دا حسد گور حرام دے او دا دی حسد لی لی نقصانات تی دا حسد نا کفر جوڑی گی لکا یهودیان دا اللہ حدیث پی جندو اللہ وی قرآن کی یعرفونہو کما یعرفون ابناءہم دا سید اللہ پیغمبر علیہ السلام پی جندو چی دا پا حقد لکا پلار و مور چی بچی پی جنی خود حسد دو جنی دا غین انکار کو دا حسد دو جنی سڑے قتل تک تیاری گی دی یوسف علیہ السلام رونا دکینی او حسد دو جندی او معصوم او دفاق رور قتل تتیار شد دی شیطان دی گمرا کی دو سبب انداو چی دی آدم علیہ السلام سرے حسد کرو پا دنیا کی اولنے نا حق قتل چی شوئے نقابیل د حسد د وجنا حابیل قتل کرو د قارون بیمانی سر د دنیا نتلل و خاتمی بشر سببم حسد دی خفو تورا شریف بیرستو خود حضرت ابن موسیٰ علیہ السلام سر حسد کہ ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغا علیہم فبغا علیم یو مانا دا و حسدا حسد شو جردی موسیٰ علیہ السلام لاللہ دا دمر لوی شان و فضیلت لی ور ناغد آغد کفر سبب جو شو و بهی قال حدثنا عبدالجبار ابن العلائی علاء بن عبد الجبار العطار وسعيد بن عبد الرحمن قال ذا دواري حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري رحمهم الله تعالى عن انس رضي الله تعالى عنه قال انس رضي الله عنه فرمائي وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی لا تقاطعو یو بل سر تعلقات کٹ کوئی با فلولی مکٹ کوئی ولا تبادرو یو بل تشا کوئی ما دیو بل حجران مکوئی ولا تباغضوا يوم سر بغض مكوي تاسی کارونا مکوی جا بغض سبب جوشی ولا تحاسدوا يوم سر حسد مكوي چی پیو سبی جیلی او دنیای نعمت تو سوی یرد آخو چی دن سر اندوی مالک ملاویی کنی ملاویی خوشی دفر نوی وکونو عباد اللہ اخوانا شای اے بندگانو دا اللہ رما فشفقت و رحمت و محبت و غمخوارئی کی فمدد کولو کی فخیر خواہئی کی دیو دلون شای ولا يحل للمسلمين ذي حلال مسلمان تا اي يهجر اخاه دا چې دې هجران کی ترک کلام او خبر کی اخاه د خپل ور سره کده نسبیر ور دې او کدي دې ور دې فوق ثلاث د باصد درو رزو هذا حدیث حسن صحیح وفی الباب و پری باب کی حدیث دے دا ابی بکر الصدیق رضی اللہ عنہونا او زبیر بن العوام رضی اللہ عنہونا او ابن عمر بن مسعود و ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہونا دزیره حدیث را بدی ابو بکر رضی اللہ عنہ حدیث په مسند احمد کې ده او زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ حدیث امام احمد او امام ترمذی او مسند بزار ذکر کړي حدیث دې ابن عمر امام ترمذی دی نه پر ذکر کړي دا آدی ابن مسعود رضی اللہ عنہ حدیث امام بخاری و امام مسلم رحم اللہ ذکر کرنے وبی قال حدثنا ابن عمر ابن ابی عمر قال حدثنا سفیان قال حدثنا الزہری عن سالم رحمہ اللہ عن ابیه اغرق الوالد عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ مانا حدیث نکل کئی قال ابن عمر رضی اللہ عنہ ایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائلی لا حسد الا فی اثنتین نشتر پس در مگر پدو کسانو کی علماء لیکنی دا حسد دو قسم ندی یو حقیقی دے یو تا مجازی وئی حقیقی حسد دا دے چت تمنا و آرزو کے دا زوال دا نعمت دا دی صاحب نعمتنا دا حرام دے پا اجماع دا امت بانے مجازی حسد غفتی تا وئی پتخیدو تا وئی لکہ یو سڑے پا دینی و دنیای نعمت کرے او تم دا سی تمنا کے چا اللہ دسر دیوی ہمانم دا سی علم را کے دل چیزا کم حلال مال ورکر دلن پا کی خیر و برکت واشے و اللہ ما تم دا سی حلال مال را کے دیتا غبتا ہوئے و ایدا کد کارون دا دنیا کے دن مباہ دا او کد کارون دا آخرت کے دن مستحب دا فدیده کی حدیث کی دا حسد رضی ممانا مراد دا تو پولش ہے لا حسدانشت دے زیری دلو فسیدل الا فی اثنتین مگر دو کسان مبارکی رجل یعشرین آتاہ اللہ مالا چلا رب لیزت ورطا مال ورکڑے ویت فهو ينفق واغلق ويود دمال نانا الليل وانا النهار فاوقات دشفی وفاوقات دورس کی شفارد لگ یاده حلال مال لے او دا اللہ فجود خلق لورکیو لگئیے تب ورکو زیرے کہ اللہ ماتم دا سے حلال مال را کی او دا دغن پی دلگون توفیقم را کی وَرَجُلُنَا بُلَغَ سَرَيْنَا تَعَهُ اللَّهُ الْقُرْآنَ جَلَّاهَتَ دَقُرْآنَ عِلَمَ وَمَنْ وَرْكَنِنِ فَهُوَ يَقُومُ بِهِ آنَا اللَّهِ وَآنَا النَّهَارِ وَدْرِي بِي پَدِي یعنی عمل کئی پَدِي فَاوْقَاتُ دَشْفِيَوْ دَوْرَ ذِكِي اے تلاوت کوي د شپې او د ورځې په مسجد او مزنبار د دې تعلیم خلق له ور کوي د دې مطابق فتوا خلق له ور کوي او قران چې سویلی هغه مطابق دې ژوند تیری هذا حديث حسن صحيح وقد روي عن ابن مسعود وابي هريره رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه واله وسلم نحو هذا رضوان صحابه النبي عليه السلام نذات نقل كريم باب ما جاء في تباغذ باب دې په بیان دا روایتو کې چراغ دې دې په بار دې او بل سرد بغض فساد لوکي وبه قال حدثنا حماد قال حدثنا ابو معاويه عن الاعمش عن ابي سفيان رحمه الله عن جابر رضي الله تعالى عنه قال فرمائے قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وہ رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائے ان شیطان بیشک شیطان قد ایسا بیشک ناو مید شوی دے ایعبده المصلون دا کی عبادت و بندگی بو کی دد مسکون کی شیطان ناو میں دشے چپ جزیرت العرب کی دی موحدین و مومنان دے عبادت و بند دیو کی دید دین ناو میں دشے مسلم نا مومنان موحدین مراد دی او دی حدیث کی نشتا و پروایت مسلم شریف کی ایعبده المسلون فی جزیرت العرب اے جزیرت العرب دا اللہ دا حبیب پا محنت دا شرک نا پاک شئیو دا چی دلی شیطان عبادت دیو کی اور شیطان عبادت تا لبوتان و عبادت تا شرک مراد دے شرک مراد دے ولكن في التحريش بينهم لیکن پیوبل برابر چاہیے اے شیطان کے کفر اور شرک نشی کولے ہو پیوبل برابر چاہیے ددائی پمان کی جگڑے بجو رہی دوغز براولی جنگونا گئی فتنے گئی او قتل و قتال بئی دا حبر و شیطان بئی وفی الباغ فر باغ کی حدیث دانت رضی اللہ عنہ و امام ترمذی ذکر کرے و سلیمان ابن عمر ابن الاحوص عن ابیه رضی اللہ عنہ هذا حدیث حسن دا حدیث حسن نے ابو سفیان چنی حدیث کی روایت کی نن ذکر شو اسمه طلحة بن نافع دا غنون دے طلحة بن نافع باب ما جا فی اصلاح ذات البین باب دے پا بیان دا حدیثو کی شراغ لی فبارد اصلاح کولو کی پخف المنس کے مسلمانان دے پخف المنس کی اصلاح کئی چیز دی محبت وی اتفاق وی وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابو احمد قال حدثنا سفیان وحادا بها دوبارہ سند ذکر گئے وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا بشر بن سري وابو احمد قال حدثنا سفيان عن ابن حسين عن شهر بن حوشب رحمهم الله تعالى اسماء بنت يزيد اور اسماء بنت يزيد رضي الله تعالى عنها روایت نقل کی قال الصحابي فرمائے قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے لا یحل الکذب ندی حلال درو الا فی ثلاث مگر پدری سی زنو کی یحدث الرجل امراته بیان کئی یو سڑے خپل خزی تلی یرضی حاجدا راضی کی والکذب فی الحرب یو دروغ پا جنگ کے والکذب و دروغ لیسلح بین الناس چی صلحو کی پمند خلقو کی ویلی محمود پخل حدیث کی لا یسلح الکذب الا فی ثلاث وَيْنَ دِي دُرُسْ دَرُوْهُ مَگَرْ قَدْرِيُوْ كَارُنُوْكِ عَدِي دَرُوْهُ نَسْهَ مُرَادِ مسلم شرم کے لئے عزیز دا سر آغلے اللہ حبیب بیجازت نور کونو مگر قدیدو اسی زنو کی دروہو ایلو جنگ و اشلاح بین الناس و خبری دا سڑی خزتا و خبری دا خزی خاونتا نشتہ دے خلاف دو علماء پا جواب دو دروغو کی پدی سوارو کی و دغا مردہ کی پدی دروغو ویلو پا تفصیل کی اختلاف دے بازو مطلقا دروغو ویلش زکا دائی وی دروغو مضموم آغنی کی اگر کی ضرر وی او کپائے کی ضرر نی نبیادا جائز دی او دې پدی دلیل نیولې ابراهيم عليه السلام ویل بل فعله كبيرهم ابراهيم عليه السلام ویل ویني سخي او ابراهيم عليه السلام دې ته ویل انها اختي او قال د منادي دي يوسف عليه السلام وي ايتها العير انكم لسارقون دارن خلاف نشتا که او سڑی او ظالم قصدو کی دو وجلو دی او سڑی او اچا سر پرشوه نفد دروغ ویل دی دی که واجب او فرض دی دائیو قول جبت صریحی دروغ پکی ویلش ابازو لما اوئی دروغ دو سراب جائز نری او کمو زیونو کی چه باحت رامنے دیوی کی توری مراد دا وی دې کې ودا چې خبرې ته چې هغه ظاهران توریت لکه سره د خزې سره واده وکړي یاره به تا سره ښه سلوک کوم جامې بدل راړم او په نیت کې دای چې ان قدر الله ظالم تا الله ورسره کومه تله په پیسو نو داسې کلمات راوي چې هغه کې احتمال وي دارنگی کوشش تای دے اصلاح ذات البین بارکی نو یو تا دا یو نخی خبری اوڑی بل تا دا بل نخی خبری راوی دارنگی پجن کے جی طریقے سر توریہ کئی کافر توی ما تا امامو کم یہ رستہ تو بادشاہ کو منشے اور جا سمخ کے بادشاہ پنیت کی اور دیوی غدری آتی نا مدد سباب ہم تا مدد رورتی او دې کې ستوام فراق او ستاق مقصد وی او دې ابراهيم او دې يوسف عليه السلام دا واقعیا داخل معارض دې کی توریا وا دې کی توریا او د خپل خاون یو بل تخبري او دې کی درو وې دې کې اظهار د محبت کې وعده کې هر خزه دوکه کوي خاون دوکه کوي نو دا من هذا حديث حسن لا نعرفو مغلقی جنودان ورد حدیث آسما رضی اللہ تعالی نحانا الا من حدیث ابن حسین مگر دا حدیث ابن حسین نا وروا داود ابن ابی ہند حاغ الحدیث دا حدیث روایت کرد شہر ابن حوشبنا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ولم يذكر فيه اسماء او بدی کی دا اسماء رضی اللہ عنہ ذکر نہ کرے او بھی قاوا وحدثنا بذلك ابو قريب قال حدثنا ابن ابي زائدة عن داود بن ابي هند او بدی باب کی حدیث دے دا ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ نا دا ابو بکر رضی اللہ عنہ نا پکی حدیث وبه قال حدثنا احمد بن منيع قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم عن معمر عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن امه ام كلثوم بنت عقبة رضي الله تعالى عنها قال اللہ فرمائی سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ویما اورید ریدید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نجی فرمائی لیسا بالکاذب من اصلح بین الناس ند دروجنا غصوب چی غصل حکیف من دخلکو کی فقال خیرم نو دید خیر خبر کئی او نما خیرم یاد خیر خبر دیو نبل ترسئی وی راقتا تا سلام کئی او تا تعریف کونو او اخوی جز سرد سنشتا وهادا حدیث حسن صحیح باب ما جاء في الخيانة والغش باب دې په بیان دا چې راغلي دي په واره د خیانت کې او د ټګۍ کې ګډون کې دوکا کې خیانت نقصان ته وایي او غش چې د چا د پاره خیر خواهی کې خلوص نه لري وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن لؤلؤة عن أبي شرمة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال چه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے دی من دوار چاچی او مسلمان تزرر رسول دوار اللہ بھی نو اللہ بدے پا زرر کی واقعی کی دیو پا مصیبت کی واقعی کی سو بل مسلمان پا تکلیف کئی پریشان کئیے نو اللہ بدے پا پریشانو پا تکلیفنو کیوا چھے ومن شاقا شق اللہ علیہ او چاہتی ہوں مسلمان بانے سختی وردن نکام اللہ بدتا سختی وروسائی بار علماء لکی زرر او مشقت الفاظ متقارب دی خدا ضرر استعمالی کی پہلاکول دا مال کی او مشقت پر رسول دا تکلیف کے بدن دا وفی الباغ نبی بکر او پدی باغ کی حدیث دے دا ابو بکر رضی اللہ عنہ امام ترمذی ذکر کرے دینا پر هذا حديث حسن غريب وبه قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا زيد بن خباب العكليو زيد بن خباب العكليو قال حدثني ابو سلمى الكنديو قال حدثنا فرقد السبخيو عن مرة بن شراحيل الحمداني وهو الطيب وهو الطيب اود عمر بن شراحيل الحمداني وهو الطيب ذا طيب ديانا دي بكر الصديق اود دا ابو بكر الصديق رضي الله عنه ندا حديث نقل کي فرمائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے ملعون دا اللہ دا رحمتنا لئے من دوار مؤمنن چاچی ضرر رسول مومنتا او مکر بھی یا سمکرو فریجو کجد بارکی پپتا اے دوار دا مومنن فرگن ورکا ضرر رسائی او مکر بی دتا پپٹا ضرر رسائی فاللہ لکھو پتا رکھا ندے ملعون نے دا اللہ حبیب پجب مبارک اللہ